puissant, OK Jazz, avec multi-système, personne à grande. Au bébé, la vie de au bébé, le poète Lutumba, et puis ça va mieux. Mon boulot, ma lèvre, doucement s'il vous plaît. Commandant, ouais, boulot est dit. Nati o kangeli nga elongi, lelo poso mobimba ekoki, nga ya osina motema na nga likambo, yebisanga nini na sala, koko akufatika nga inayo, na moni olingi obosana, malobola kaka koko na simetye, maloba oyelelisaka bato, dati na nga edati petrol. Olo bakio koboya ngaiteo Atapasi yango yaliwae Yebi sanga nina sala C'est toi mon cœur, c'est toi ma vie Nadie sa santo na kokufa Libala oyo ya sur mesure Top 13, je marque Tati o kangeli nga elongi Lelo poso mobimbe koki Aya wana koliateo susira motema na ngali kambo yebisanga nini na sala koko akufatika ngai nayo na moni olingi obosana malobola kaka koko na simetye maloba oyelelisaka bato dati na ngai dati petrol olobaki okoboya ngai teo ata mpasi yango yaliwae yebisanga nini na sala c'est toi mon cœur c'est toi ma vie Nadie sa santa na kokufae Libala oyo ya simwezi Babi Production Le meilleur de meilleur Tous, tous Soki oyo kinga na likambo Dati tuna kanga tango mosusue Maye mabombala na mitema ya bato Mango bazali kobebisa mokili Soki pekanda na motema Eko luka ngai na bandoto teo Lukanga na basuveni oko kutanga pebe ya motema na yo Na vandi nazali kolela tatie tongo eko tana ye Butebo iko pesa ngai reza fotene ya tangwe Mituna oyo nazuye ya notena mokili na koluka sena bible Na koka kate osilika dati lobisa moninga ye Bango wala bako seka misoe Mosike to uti na manye Matoko malakiza zalelo yobo yangai Soki balesi okisi na kosala tupo yo sanda Mongola nanu miso sima Okombo na nga pebe nya elini na yo Na losambo nazali kolela datie Dati na nga toto ibe Mongongo ya motema na ngai Mozangi mozangi ne maloba ye Balingi bafutisa nga ne nyongo tebiki ntala nyongo nga na defateo Liboso ya kokamata decision e kanisa moke mama Dati na nga tata ibe Zele ya bolingo tundi na mabulu Mutu koe kumi bolingo na biso yende dalila maboko na yo Tika kotala pembeni oko ya komona ba oyo baleki Tina nini tosona na se anoto na tongo bongo kumwa na mbola tie Otombo ngo Moto ya kokumba kama kidatie Ako swana kata kobunda kateo Olingo zali lokola ekoti ya liyebo Eko kumba makana njete mibalete Andi mibabenganga mwasi mapena Boiko partaje yona mbamba Joba Kali Brazzaville. Na kata ko bunda kateo bolingo ezali lokola ekoti ya liebo ekokuma makana nzete mibalete nandi mibabenganga mwasi mabera boyi kopartaje yo na mbana na boyi kopartaje yo na mbana Sekele, soko zalakara mobali mosusu na Kinshasa. nakanisaki nasi mwasi tokobana nayangi yo na plaza napesaki yo nyonso osengaki ilonda omilie ngai okomisekele soko ozalaka na mobali mosusu na Kinshasa. Bale ya Zaïr na Congo ezali lopango te bilonda ezali nzela. Congo Brazza na Zaïr ezali se mboka moko bilonda libale banana moko. Okokuta balobo na Congo Okokuta balobo na Zaïr Okokuta balobo na Congo Okokuta balobo Nzambe ho nini osalinga boye ho Seigneur nini osalinga boye ho Moto ebonga kito kutana na yene bandeli na vinanga yo Toye kokutana na yese tango na sina salima sumu Masumu Nimbi sanga yo soki na lobaki likambo na sea kopo Na kukaka komona ya ufana na mawate Lopoko na lita mapoko ya soti na ninye Na kolala kate moteme komiko banga Oya kokamatela ngayo Decision na ebiti na te Ata komiso etonda kate na lukali susu ninye Na nzoto na yona kuti kitoko ya basi yoso ya mukili Bienvenu na vinanga oye loko la porte bonheur Obote linga mwana mobali tope si kombo jordade Toko vanda na biso nona bienvenu Toko luka avenir ya mwana na biso jordade Mimi sanga yoso kina lomaki likambo na se ya kopo Na kukaka komo na yo vanda na mawate Lopoko na lita mapoko nyo sonti na ninyo Na kola lakate moteme komiko banga Oya koka matelanga yo Decision na epiti na te Ata komiso eto na kate na lukali susu ninyo Na nzoto na yo na kuti kito kwa basi na soya mukili Bienvenu na vinanga oye loko la porte bonheur Obote linga mwana mobali tope si kombo jordat Toko vanda na biso atako basali kisi Na kome mayo na suka mboka ya mukili Mope kise ebelele la teo pinzoli na yango ekodini saka mboka Sabana ya etike mpoko eko kivwale na pasi Mbula yeno kina vinanga mabimba na kanisi yesu kolinga nebo tutu Na boina tutali susu ibaku na vinanga Mbope kisa ebalele la teo pinzoni na yango eko dinisaka mboka Nisa bana ya etike mpoko eko kibale na pasi Mbula yeno kina vinanga mobimba na kanisi yesu kolinga nebo tutu Na boina tutali susu libaku na vinanga Bako lela ono tumba papa ya jordade Epa na yona zalimo bani ya vinayo Mwe maloba manga ezala masasi na vina bango Komo nokona ngayo ezalinda yango mondo Baye basanga mabele laba koma koregrete Baye bakite otumba koki koko maboye delo Sekre ya ono tumba janti na simplicite Na boya konkurense ona tumula kamo tete Yangani na ono tumba babota mamokolo moko Ibala ya basantu Koskote se moko Tobo ki se dike orli rena na jordade Koko salama soko ya venir na bambo Mbope kisa ebalele la teo mpinzoli na yango eko dindi saka mboka Biso bana ya etike mpoko eko kivale na mba Mobimba na kanisi yesu kolinga nebo tutu Na boina tutali susu libaku na vinanga Bako lela ono tumba bako mako regrete Marenyo ya moziki masolo se kombo nanga Na boi maloba manga ezala masasi na vinabangwe Komo nokona ngayo ezalinda yango mondo kite SRS Lieutenant Sakaroni Wapi Félix Fati Papa Raoul Rwanda Mama yo na souci soki otiki nganga nakomi zomba pasi ya bolingo yango euta wapio omonaka soki mobulo ekoti bolingo susi susi butu nyonso nzoto nzoto ekomi kokono o mama ye tokangelaka na motema to yo momune bolingo ya motema tembo komeka te na kopu bitori pesa nyonso sita otika ngambo te okomema ngambo apamba yo momune okomema ngambo apamba yo momune Colonel le ciel ne tombera jamais. Kei poto kolukami Pasele kie Na kei kome kandoto Kurengre te tempo Na vida nga nazali Mwana momalio Ibe meko banga kakopolate Na bangi na futa Nyongo na yo ya lamu Na talo ya maina miso Na nga ofela Lamu ezali oro Kola mbeli eko ibaka Kona yangote Talatina na beni nzoto Oh, kosa mwana mokeli Solo ya mokili Oh, kosa ye nzalate ofela Usenga ya mwana moke Kosuka kasena kolela Tangwa na ye kosenga mituna Patunenga ipona chance Na yola bebisa Fiancenio Sosa la kakobo ya ponangai Na zangi lelwe loko ya kotike la yo ata subeni Kingo nangai zangi palata Mete sende Macho wapiriche mangasa Pasele kie na kei kome kandoto Kure krite tempo na vinanga nazali mwana mobalio Na bota mapona mona pasio Na bangi na futa nyongo na yo ya lamu Na talo ya maina miso na na ufela Lamu ezali olo kola mbelie kweba kakolo na yangote Na beni nzoto Kosa mwana moke ni solo ya mokili Kukosa ye nzalate ofela Kusenga ya mwana moke kosuka kasena kolela Ta mwana ye kosenga mituna Pardonenga ipona chance na yola bebisa Senyo soza la kakobo ya ponangai Na zangi lewe loko ya kotike la yo ata souveni Ingo nangai zangi palata Chef Sera, Zinto, Terminato Olingo pasele kiae, yangona kei kome kanzoto Boka mosika na zani kopene, una petata te mamateo Antraco Bolingo pasele kiae Yangona kei kome kanzoto Boka mosika na zali kokene Una petata te mamateo Opa nyoso na kozala Kokanisa yo mizere kaboli biso Papa sengela ngai perdona fela Fiancé na ye aliboso ye wana komalero miso Oyo ya mi baleo ye wana komalero doko Oyo ya mi sato sapia koma bomba fet Ofela la misère divise Papa ti bayo mali ningateo Bango banzambe ya sevana na mobali va ponela yo masia ye Na boyoteo Olingo pasele kiae Yangona kei kome kanzoto Boka musika na zali kokende Una petata te mamateo Boka nyoso na kuzara Boka nisa yo misere kaboli biso Mokolo yangona njili Iboso ya komata na pepo Na bomboli miso sima Na moni yo zali kolera Fela otomboli roboko e Ope pingana litambala e Nati loboko na kingo Zoka na zangata cheneteo Ona tike la fanta na ngai souvenir misere kabo yango na kei komeka nzoto boka mosika nazali kokende kuna peta tate mama teo boka nyonso na kozala kokanisa yo misere kaboli biso banana bo mwana ngai metei mono basikolanga na mayakana boni lelo yo tokuka na ye modele na biso tozali mingi te metei mono ye na Anastasi Bikoka ima ye ye ye ye ye ye ye ye ye Matongi ele ni sabango mitema, yeah.